Dus ik heb bijna nog een beeld meegenomen. Echt waar? Ja, toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik leek wel hartstikke gek. Ik heb het uiteraard niet gedaan. Maar echt niet? Wel, nee, zeker niet. Zo ben ik niet. Ja. Weet je nog waar die woont? Ja, ik ken de naam van het huis zelfs. Pomona. Pomona? Pomona, prachtige plek. Misschien kunnen we na de uitzending nog even een kijkje gaan nemen. Naar gaan we een beeldjat. Ja, welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit theater De Toegift op Texel. Dit Waddeneiland is razend populair onder de Nederlandse toeristen. En zeker nu. Maar hoe lekker is het leven eigenlijk? Met al die vakantiegangers op je eiland. Je parkeerplaats is bezet. De schappen in de supermarkt zijn leeg. En op het terras moet je soms eindeloos wachten op je pils. Steeds meer Tesselaars denken. Hoe houden we die toeristen weg van hun eiland? En dan komen die verrekte Dijkstra en Evenblij ook nog langs. Gelukkig ontvangt de dichter Teun de Winter ons met open armen. Hij schreef toch wat eigenlijk het officieuze volkslied van Texel is. Terug naar de kust. Maar hij runt hier ook altijd een ezelopvang waarvan het clubplaatje bekende leden heeft. Zoals Agda de Munnik, Guus Hiddink en Boudewijn de Groot. Niet de minste. Toen we met z'n allen nergens meer naartoe mochten door die vermaledijde corona, toen gingen Nederlanders massaal vogelsporten. Kijkertje om de nek en hup de natuur in. En nergens kan het vogelsporten beter dan hier op Texel. Vooral bij de beroemde Sluftervallei. Ver weg van Texel in Frankrijk speelt Botik van de Zandschulp in de eerste ronde op Roland Garros. Marcella Mesker die houdt het voor ons in de gaten. Hoe gaat het daar, Marcella? Nou, hij speelt goed, maar wel de eerste set verloren. In een tiebreak, krap een uur, tegen Hubert Hurkacz. Een Pool, nummer 20 van de wereld. Goeie jongen, goede speler. Botik moest zich kwalificeren. Drie wedstrijdjes gewonnen. Staat best wel met kansen te spelen. Alleen die eerste set nipt verloren. 7-6, dus voor Hurkacz. We blijven het volgen, dankjewel Marcella. Hier aan tafel gaat het straks ook nog over de beroemde, bloedige Georgische opstand hier op Texel aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michiel uit de Haag die zweet nu al peentjes in de voorwagen. En er is live muziek. Prachtig mooi van de Texelse Anna Trapp. Mooi hoor, Anna Trapp. Straks nog veel meer. De zomer lonkt en het is eindelijk lekker weer. Stukje bij beetje kunnen er weer op uit. En wat is nou een betere plek om van al het goeds te genieten dan hier op Texel? Het laatste stukje strand wordt overmorgen ook weer officieel voor publiek geopend. Waarmee we toeristenseizoen op Texel nu dan wel officieel als geopend kunnen beschouwen. Ja, de vraag is alleen hoe blij de Texelaars daar zelf mee zijn. Niet onverdeeld enthousiast, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Maar liefst 66% van de inwoners die vindt het hier door toerisme te druk. We praten erover met Riekes Kieft, fractievoorzitter van GroenLinks Texel, en Frank Sporen, de directeur van de VVV Texel. Heren, welkom. Dank je wel. Ja, Riekes, ongeveer 2/3 van de Texelaars vindt het hier te druk worden. Schrik jij van zo'n cijfer? Ja, toen ik de eerste keer dat onderzoek in handen kreeg, dacht ik van, jezus, het is veel erger dan ik dacht. Want ik woon zelf bijna 20 jaar op het eiland en ik ongeveer 15 jaar hoor ik mensen al klagen over de drukte. Mm-hmm. En als je dan die cijfers ziet, hè, dat in dorpen als Den Hoorn en Oosterend en Oudeschild, dat de meerderheid van de mensen echt genoeg heeft van het toerisme en vindt dat het te zwaar weegt, ja, dan denk ik, daar moeten we echt wat aan gaan doen. Ja, 2/3, dat is niet niks. En wat voor soort klachten gaat het dan om, Riekes? Waar hebben mensen echt last van? Nou, het gaat om hoe het je dagelijkse leefomgeving, je dagelijkse gebeuren verstoort. Hè. Dat heeft te maken met, je kan geen parkeerplekje meer vinden als je met de auto naar de supermarkt wil. Ja. Op de wegen op Texel is het druk. Op de fietspaden moet je al verdomd uitkijken af en toe om niet omvergereden te worden. De mooie dingen van Texel zijn de stilte en de rust en de ruimte. Ja, ja, die is er bijna niet meer. Nee, op sommige plekken ben je die inmiddels kwijt. En als Texelaar zorg je dus dat je in de zomer niet op die plekken komt. Maar je voelt je dus toch een beetje weggedrongen, ja, van stukken van je eiland waar, ja, je graag zou willen zijn. Ja, we gaan erover praten. Maar toch even om te beginnen, doet de gemeente daar dan voldoende tegen? Dit is de eerste keer dat de gemeente een toeristisch toekomstplan in de maak heeft. En

je bent het vooral als je puber bent, dan ben je het op een gegeven moment echt spuugzat. Oh ja? Ja. Wat dan, die toeristen ook? Nou, ja, ik zat er net over na te denken, inderdaad. Maar nee, maar je wilt toch wat anders zien dan ja, waar je bent opgegroeid. Ik woon nu in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb vaak heimwee, maar ik kan gelukkig vaak terug. Ik heb hier nog familie wonen en kom hier heel graag terug. Ja. Ja. En wat miste je dan het meest als je daar aan dacht? Nou, ja, ik ben als muzikant misschien extra gevoelig voor geluid of zo, maar in Amsterdam is er altijd zoveel geluid. Dus als ik hier ben en door Oosterend loop en het is zo stil. Ik bedoel, het klinkt heel cliché, maar als je echt de stilte hoort na een hele tijd in Amsterdam, dat is echt best wel stilte, dat is soort van wel best wel een beleving. Ja, dat is hier ook niet meer, hè? Door al die toeristen. Kom maar weg, maar stilte. Oosterend is niet zo toeristisch. Nee, dat is een bijzonder dorpje, vind ik. Nee, dat is heel stil. Want Oosterend, daar komt eigenlijk niemand, behalve een beetje bij het pannenkoekenhuis en bij de supermarkt. Maar Oosterend is nog een beetje, is nog niet zo hip. Dus dat, daar kom ik graag. Ja, en ook de donkerte, trouwens. De donkerte? Ja, want er is natuurlijk best wel weinig straatverlichting op Texel. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een biertje hebt gedaan in de kroeg voor corona dan, en je fietst naar huis en je ziet de sterren en het is zo verschrikkelijk donker, dat is ook een heel bijzonder gevoel. Ja. Dus dat kan dat heb je in Amsterdam ook niet. Dat is altijd licht. Ik vind dat juist wel prettig in een grote stad. Daar voel ik me altijd een beetje geborgen of zo. Ja, een beetje licht. Jij komt zelf uit Donker Twente. Maar ik ben ook aan de stad verhuisd, Frank. Ja, dat is ook waar. Hey, Tesselaars zijn best wel een beetje streng op hun eigen identiteit. Hè? Mag je wel een Tesselaar noemen als je er niet meer woont? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben hier geboren en getogen en mijn familie komt al generaties uit Oosterend. Dus ik vind van wel. En Tesselaars zijn ook wel gewoon eigenwijs. Dus je mag ook gewoon zelf beslissen, vind ik. Misschien vind ik. Op een gegeven moment ben je Tesselaar. En, want ik hoorde laatst trouwens van mensen die dan hier al 25 jaar wonen. En die zeiden van, ja, maar wij zijn natuurlijk geen echte Tesselaars. Maar dat zijn ze wel, want ze wonen hier al superlang. Dus ik vind... En dan hoor je er gewoon bij. Ja, maar sommige Tesselaars zijn het daar niet mee eens. Die zeggen, nee, overkanten. Dat is de Tesselse Taliban of zo. Daar ben ik wel heel... Nou ja, dat kan toch? Nee, maar dat is wel zo. Het is ook, weet je wel, heel veel van mijn generatiegenoten zijn bijvoorbeeld in Den Helder geboren in het ziekenhuis. Want je hebt hier geen ziekenhuis. En dan wordt er eigenlijk altijd grapjes gemaakt van, ja, maar jij bent geen echte Tesselaar. Terwijl ze hier natuurlijk gewoon op dag 1 al heen gingen. Ja. Dus dat wordt ook wel een beetje gewoon grappig over gedaan. Nou heb je dat gevoel dat je Texel soms mist, heb je gevangen in een liedje met de mooie titel Skommelnacht. Ja. Vind ik een mooie titel, vind ik dat. Wat betekent Skommelnacht? Ja, Skommelnacht is schommelnacht. Hè? Dus een onrustige nacht waar je heen en weer draait. En dat gaat eigenlijk om die heimwee naar Texel. Maar ook een beetje die identiteitscrisis die je hebt als Tesselaar en je houdt van Texel, maar je wil ook wat anders zien. Je wil mensen ontmoeten in de stad. En het gaat dus voor mij een beetje over die crisis die ik af en toe heb. Van waar hoor ik thuis? Is het aan de overkant of is het hier? En ben je er al uit? Zeker niet, nee. Nee. Nee. Kom je daar ooit uit of blijft dat ook skommelen? Ja, weet ik niet. Het wordt vaak aan me gevraagd, wil je nog naar Texel terug verhuizen? Ja, ik weet het gewoon niet. Nee. Nu niet. Ik ben heel blij in Amsterdam en ik ga vaak terug. Dus dat is prima voor mij. En Schommelnacht gaat ook een beetje over die Texelse donkere nachten, waarin heel veel spannende avonturen soms ook gebeuren. Oh ja. Tel eens. Nou ja, gewoon... Maar ik ben hongerig geweest, hoor je dat? Oh ja. Ja, maar iets met dit eiland maakt dat bijvoorbeeld ook romances en fijne avonturen in de nacht gewoon een soort van, ik weet niet, die zijn mij vaak overkomen, juist hier. Okay. Terwijl je denkt, Amsterdam zit vol met heerlijke mensen, maar... Gebeurde jou vaker hier op Texel? Ja. Okay. Dus het gaat een beetje daarover. We blijven hier een nachtje, denk ik, zo. Ja. Ja. Maar het is ook in dialect gezongen, hè? Ja. Ik wist niet dat je in dialect... Nee, dat wist ik eigenlijk ook niet. Nee, wat erg. Wisten jullie dat niet? Ja, nou ja, niet specifiek. Geen idee van. Oh. Ja. Waar lijkt het dan op? Is het dan een beetje West-Fries? Of? Ja, West-Fries en Noord-Hollands en nou, het fijne weet ik er niet van. Ik ben er opgegroeid en ik heb het veel gehoord door mijn opa en oma en mijn vader. Mm-hmm. Echt een dialect. Wat vind je het mooiste woord? Nou, nu misschien wel skommelnacht. Ja. Maar dat is niet zo'n heel dagelijks woord eigenlijk. Maar wat zijn dingen die je echt zo te weten? Een leeuw. Een leeuw?

een schommelnacht, een schommelnacht. Het was een schommelnacht, een schommelnacht. Nacht, nacht. Schommelnacht, een schommelnacht, een schommelnacht. Je ziet het, hè? Prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Ik ga dat straks nog een paar keer draaien. In het donker. Schitterend mooi. Donker Tessel, prachtig. Heerlijk. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Wie er last heeft van problemen, moet de boot naar Tessel nemen. Waar de frisse winden blazen en de wijze ezels grazen. Zoekt u geestelijke bijstand? Ga dan naar het Ezelland. Want de ezels die hier lopen staan voor hun medemens open. Prachtige woorden van dichter, ezelliefhebber en getogen Tesselaar Teun de Winter. Bekend van zijn werk voor tijdschriften zoals HP, Playboy en Hartgras. En boeken met fantastische titels zoals De Billen van Jan Kramer en Vreemdgaan is zo vreemd nog niet. Maar hier op Tessel kennen mensen hem toch vooral als de schrijver van het lied Terug naar de Kust. Hij schreef het voor de zangeres Maggie McNew. Het werd een hit in 1976. En Tesselaars omarmde het massaal als hun officieuze volkslied. We gaan er met hem over in gesprek. Teun, wat fijn dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk, joh. Ja. Teun, wat betekent Tessel voor jou? Het is mijn alles eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat ik ergens anders me op mijn gemak voel. En ik heb jaren in Amsterdam verbleven. En een kleine 40 jaar zo'n beetje, denk ik. Maar als het even kon, dan ging ik toch de weekends terug naar Tessel. Ja? En ook alle stukken die ik geschreven heb, voor HP bijvoorbeeld. Dan ging ik altijd met cassettebandje hier naar het eiland toe. En dan werkte ik en soms nachten door, altijd tegen de deadline aan natuurlijk. En want ja, in Amsterdam had je te veel afleidingen. Dan had je bijvoorbeeld Café Scheltema, waar ik kind aan huis was. Heel beroemd café was dat, hè? En ik niet alleen. Nee, precies, ja, dat was de leuke tijd. Heerlijke jaren waren dat. Jaren 60, 70, 80. En, maar is Tessel dan een betere plek voor een schrijver? Jawel, je hebt hier ook cafés natuurlijk. Maar ik kom hier toch gewoon tot rust. In het ouderlijk huis kon ik me beter concentreren. Ja, het is hier gewoon stiller. In Amsterdam was ik voortdurend de hort op, zoals dat heet. Ja, ja. Ja. Maar het lied Terug naar de Kust, dat schreef je juist in Amsterdam. Ja, ja. Ook weer een deadline. Ik had wel een melodie in mijn hoofd. Hè. Al wekenlang had ik dat cassettebandje gedraaid. Het was een demobandje dat ik had van de producers gekregen. Van Maggie McNew, van Sjoukje. En ik wist wel welke kant ik op wou. Maar de deadline die werd steeds... Hing ik steeds erbij. Dat stimuleerde. Een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. En toen was ik gedwongen om in de laatste dag moest ik het invullen. Bij mijn toenmalige vriendin Saskia. In de Kerkstraat, Hartje Amsterdam. Op een zondag aan de overkant, een paar meter van het raam verwijderd. Want zo smal is die straat. Zat een man in zijn zondagse overhemd, wit gestreken overhemd. En die dacht, in godsnaam, wat doe ik hier? En toen heb ik het ingevuld. En de wanhoop die er een beetje uitspreekt, het verlangen... Ja. Dat heb ik, had ik op Tessel anders onder woorden gebracht. Ja, ja, hier had ik het, heb ik het al. Ja. Ja. Maar ja, misschien heeft dat wel nodig gehad. Het werd overigens binnen no time een top 10 hit. Had je daarvoor al veel liedjes geschreven? Nee, dit was het eerste wat ik deed. Het was een opdracht van in het kader van de Boekenweek. Hè, van, toen werden schrijvers, dichters werden gekoppeld aan Nederlandse artiesten. En ik kreeg Meg McNeil toegewezen. Ja. En ik kreeg van haar producers kreeg ik een demobandje. En ik ben de enige die het op muziek geschreven heeft. En waarschijnlijk verklaart dat... Ja. Het top 10 succes. Ja, maar het succes zit misschien ook wel in. Want ik had het er nog met Frank over toen we hier naartoe kwamen. Er zit een soort van weemoed in dat nummer. Ja. Een soort van verlangen naar iets op een plek waar je niet bent. Ja. Ja, en toen dat nummer kwam, hè, wat vonden Tesla's er eigenlijk van? Ja, dat ik had iedereen beschouwd het als... dat heb je voor ons geschreven. Als ik dan op de boot zat en het werd toen... het was een tijdje toetelschijf. Werd het ieder uur gedraaid. Een week lang. Dus iedereen had dat gehoord natuurlijk. En dan was het, jongen, terug naar de kust. Ja, ik zag dat dagje. En dat heb je voor ons geschreven. Wat een mooie opmerking vind ik dat. Dat heb je voor ons geschreven. Ja, ja. Ja. En voor mijn eigen natuurlijk. Vind je het zelf nog mooi? Of je hebt het zo vaak gehoord. Op een gegeven moment denk je misschien wel, nou, kent nu wel. Nou, ja, het is ook in allerlei andere uitvoeringen. Ja. Ook, het is een hele mooie uitvoering. Margriet Hermans heeft het nog opgenomen. En er is ook een West-Vlaamse groep, Mama's Jasje. Ja. En die heeft het ook opgenomen. En dat is ook fantastisch. Als je dan het echt op zijn West-Vlaams hoort, hè? Ja. Truus naar de kust, weet je wel. Ja, prachtig. Dan gaat het in één keer over de Belgische kust eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja, tuurlijk. Nee, maar zo'n lied gaat een eigen leven leiden. En op het laatst is het niet meer van mij. Hè? Dat is... Ik herken het. En ik vind het leuk dat ik het geschreven heb. Maar... Ja, het is prachtig, ja. Uiteindelijk ben je dus na 40 jaar heb je Amsterdam verlaten... en ben je terug verhuisd naar Texel. Wat is uiteindelijk de doorslag gegeven om toch weer terug te verhuizen? Nou, dat is langer geleden. Dat is eind vorige eeuw, zo'n beetje. Hè, dat ik teruggegaan ben. Maar het ging samen ook dat mijn plafond in Amsterdam was omlaag gestort... Zo'n gipsen plafond op de Overtoom. Ja. En toen kon ik de deur niet in. En dat was de nekslag. En ik had in de tussentijd ook het ouderlijk huis gekocht... voor een habbekrats van de gemeente. Wat die wouden vanaf. En toen kwamen de ezels. Ja, en dat, dan... De ezels? Jazeker. Ik ben jarenlang al een ezelgezin. Het is helaas uitgedund in de loop der jaren, maar... Maar Teun, dat moet je ons toch uitleggen. Hè? Ik vind een ezel ook wel een leuk dier. Maar wat is voor jou de magie van een ezel? Om terug te verhuizen naar Texel? Nou, sowieso omdat ik ze moest verzorgen natuurlijk. Maar in een opwelling heb ik toen gekozen. Gesprekken in een café natuurlijk. En iemand die in dieren deed, wilde katten had en zo. En die, toen zei ik, nou vind ik allemaal niks aan. Ezel, dat vind ik een leuk dier. En dat kwam natuurlijk vanwege Ior bijvoorbeeld. Ja. Uit Winnie de Pooh. En ik word voortdurend bevestigd in mijn voorliefde voor de ezels. Want dat zijn de aardigste dieren die ik ken. En de pinterste. Maar ja, ik heb dus een ezelgezin. Ik heb nooit de verantwoordelijkheid aangedurfd voor een gezin. Maar wel ezels opeens. En ja. Ik wist niet waar ik aan begon. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. En daar ga ik elke dag naartoe. Hoeveel ezels heb je nu? Ze zijn nu met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Ze zijn ooit met z'n zevenen geweest. Toen heel lang met z'n zessen, met z'n vieren. En nu zijn er nog twee over? Nu met z'n tweeën. Ja, ze ezel hebben niet het eeuwige leven, helaas. Nee, maar je hebt een heuse ezelvereniging opgericht. Wat doet die ezelvereniging? Dat was aanvankelijk bedoeld als... wanneer ik verhinderd was of in het ziekenhuis lag of wat dan ook. Om mij... steun te verlenen. Ja, de ezels mijn taak over te nemen. Maar het is gewoon een gezelligheidsvereniging geworden. Ja. Nou ja, wij steunen dus goede doelen ook. Hè? Ja. Ik kijk even naar een lijst met namen die allemaal lid zijn van de ezelvereniging. Jan Mulder, Guus Hiddink, Johnny Rep. Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Allemaal ezelliefhebbers. Frans Derks. Was ook, ja, zeker. Hoe heet het, Jan Mulder? Of is hij al genoemd? Ja, ja. Maar hoe kwam je aan al die leden? Ja, die kwamen vanzelf toe. Naar ons. Hè, het is begonnen met een pagina groot interview in de Parool. Matthijs van Nieuwkerk toen nog. Die was toen chef kunst. Ja. En die is naar Texel gekomen. En die heeft een pagina groot artikel geschreven over de ezelvereniging. En de ezelgedachte, de filosofie die ik ontwikkeld heb. En ja, toen stroomden de leden toe. Ja. Vanuit het hele land. Wat is de ezelgedachte? Het ganse land. Wat is de ezelfilosofie? Een ezel is een voorbeeldig mens. En denk daar maar eens over na. Ja, ik schrijf het meteen even. Ja, ja, ezel, maar wat bedoel je daarmee? Dan een ezel? Dat een ezel heeft een zodanig nobel karakter... dat de mens daar een voorbeeld aan zou moeten nemen. Nou. Dan was er minder ellende op de wereld. Zeker geen oorlog. Zeker geen honger. Je kijkt me aan. Ja, ik denk jij daar maar eens over na. Ik vind het inderdaad. Maar we zouden nog bijna vergeten dat je dichter bent. Je gaat ook nog iets voorlezen, hè, Teun? Uit de Herschapen Eiland. Ja. Een lang gedicht over Texel. Kun je vertellen waar die passage over gaat die je hebt uitgekozen voor ons? Nou, het is een lang gedicht. Dat heb ik geschreven 30 jaar geleden. In mijn jonge jaren. En in de opdracht van de Culturele Raad Noord-Holland. Toen. En toen had ik het al over waar net het gesprek over ging. Ja. Dat het eiland bedreigd wordt. Door. En als dit zo doorgaat, dan. Dan gaat het allemaal ten koste van de rust, de ruimte, de natuur. Is dat ook voor jou ook een zorg, Teun, dat het te druk wordt hier? Ja, zeker, zeker. En er zijn nog steeds plaatsen genoeg waar je geen mensen tegenkomt. Maar je merkt dat, kijk, wat vroeger zo'n leuk houten zomerhuisje was. Die worden nu allemaal verbouwd, plat gegooid en daar verrijzen dan. Bakstenen huizen van 2 verdiepingen. Ja. En terwijl de Texelse jongelui die willen trouwen, die kunnen geen woonruimte vinden. Ja. En dit wordt er allemaal neergezet voor toeristen. Ja. Ja. Dus dat is het, vind ik, een onrustbarende ontwikkeling. Laten we gaan luisteren naar het gedicht Herschapen Eiland. Dat is eigenlijk 30 jaar geleden deze problematiek al een beetje aangaat. Ja, ja. En ik zal een verkorte versie lezen. Dat is een lang gedicht. Dus ik sla hier en daar wat kwatrijnen over. Ja, oké. Okay. Even zoeken, hoor. Ja, nee, we hebben de tijd. Ja, natuurlijk, we hebben alle tijd, hè. Een ezel is een voorbeeld. Op Texel heeft iedereen tijd. Ja, precies, daar hebben we. Daar moet je niet over hazen. Ja. Ik zit nu aan een ezel te denken. Ja. Lekker rustig, kalm. Ja. Nou, ik begin gewoon bij het begin. Ja. Want daar staat het al in. Ja. Herschapen eiland. De boot stroomt leeg, komt grommend klaar. Een vloed van zwaar metaal en olie, vlees en bloed, baant zich een weg zonder pardon over het eiland van mijn jeugd. Het vaatstelsel van wat eens schelpenpad was, dorpstraat, strandslag, karrenspoor, slip dicht, wordt omgeleid, verhard, verbreed, tot het landschap in het asfalt stikt. Ik, drenkeling in geestesnood, vlucht voor de boot naar het hoogste punt. Nabij de wezenplaats val ik onder een groene bladerkoepel op de hoge berg ter neer. Midden in de mensenzee word ik mij tot mijzelf herschapen eiland. Geruggesteund door keileem uit de ijstijd, blijf ik boven. Zichtbaar slechts kop en romp. Mijn voorhoofd fronsend vorm ik moeiteloos de eierlandse duinen. En leg een oor te luisteren op de schorren. Die galmen van het massaal, maar zeer beschaafde rotgansgekeuvel. De Krim, nieuwbouwwijk in de natuur. Dankzij kortzichtige projectontwikkeling. Verduisterd, oogverblindend wit mijn blik. Ik slaak een zucht die uitmondt in de slufter, wiens zoute gronden mijn neuskeelholte bekleden. Gefilterd door lamsoor en engelsgras blaast daar uit zee de westenwind mijn longen binnen. Waar klopt mijn geografisch hart? Het moet haast wel bij hoeve ora et labora zijn, vredig in de avondschemer. De zoete warmte van de koestal benevelde mij steeds weer bij het binnenkomen, samen met mijn vader en de hond, allebei gezond nog. Voortijdig voelde ik toen deze weemoed al, terwijl we rustig keken naar het vullen van ons blauw geëmailleerde busje. Mijn navel valt samen met onderdrukt en burg, waar ik als pril verzetsheld in de kinderwagen lag en moedig voortgeduwd werd door mijn liefderijke moeder. Herhaaldelijk misleidden wij de vijand, want onder mijn matras hield ik tersluiks verborgen 3-4 katoenen kilozakjes illegaal tot meelvermalen tarwe. De bevrijding kwam, maar heeft de vreemde overheersers niet verdreven. Gloort er nog hoop? Vanuit de windstreek noord-noordoost tuur ik omlaag mijn buik langs, die allengs verdwijnt in de vage einder. Zeedamp hangt op de mokbaai en aldaar beslaat de horizon. Toch zie, een vingerwijzing in de mist verheft zich traag en ik herken het licht van troost. Mooi. Prachtig. Ja. Dankjewel. Ja, Teun, dat klinkt misschien een beetje gek, maar deze rubriek moet altijd worden afgesloten met een vaste vraag. Ja. Ik moet hem toch stellen. Is dit nou literatuur voor bij of voor in het haardvuur? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Voorbij of, ja, of in het haarvuur? In het haarvuur, ja, dat hoort bij deze rubriek. Het is een beetje gek over je eigen werk natuurlijk. Literatuur is... voor mij is literatuur heldere taal gebruiken. En niet ingewikkeld doen. Daarom ben ik een groot bewonderaar van Gerard Reven. Nog altijd. Wie kent hem nog? Hè? Ach ja, wie kent nog Tweede van de Helst? Ja, precies. Ja, mooi citaat. Maar dan hou ik het hem op dat we het gebruiken voorbij het haardvuur. Laten we het daarop houden. Ja. Dankjewel, Teun de Winter. Tot uw dienst. Where am I? Ja, we spraken haar zojuist al. Onze verslaggever Mai Verbeij is ergens op het eiland. Maar waar is zij? Dat is de grote vraag. Luisteraar Kees Kooi, die denkt dat hij het weet. Die denkt, Mai Verbeij, ben je daar? Zeker weten. Die denkt dat jij bij paal 17 staat. Oh, nou, het had me echt heerlijk geleken. Zeg maar met een wijntje op het terras aan het strand. Maar nee, verre van. Niet paal 17. Ja, maar heb je dan wel iets nog van een hint, Mai? Zeker weten. Decennia geleden kwam hier het langharige tuig samen. En ondanks wat de naam doet vermoeden, was het hier geen circus. Geen circus. En heel veel mensen met lang haar. Het springt mij op zich wel aan. Maar ik heb geen idee, maar ik ken Tessel ook niet goed genoeg. Maar misschien dat er luisteraars zijn die dit wel begrijpen. Als dat zo is, laat het dan even weten via de NPO Radio 1-app. Goed, de nieuwe volkshobby is vogelspotten. Tijdens de lange lockdown van begin jaren 20 waren de verrekijkers niet aan te slepen. Het aantal cursisten bij Vogelbescherming Nederland verdubbelde in het afgelopen jaar. En in januari deed een record aantal van maar liefst 200.000 man mee aan de jaarlijkse vogeltelling. En wil je een vogel spotten, dan moet je eigenlijk naar Texel, het vogelwalhalla van Nederland. Geen enkele gemeente huisvest zoveel verschillende soorten als Texel. En vlogeraar Klaas de Jong, die kent ze allemaal. Klaas, goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, Frank zei het al, steeds meer mensen doen aan vogelsporten. Hè? Allerlei vogelsafaris en zo worden opgezet. Merk jij dat ook, dat het steeds populairder wordt? Ja, gelukkig wel, want dat is wat ik doe. Dat is de hele dag, voor mij, de hele week. En, mensen meenemen op vogelsafaris. Achter de vogels aan, ja. Ja. Ja, het is een fascinerende hobby. Je kunt de hele dag buiten zijn en heel erg veel verschillende soorten vogels tegenkomen, maar ook weer dezelfde vogels met weer verschillende gedragingen. Okay. In verschillende gebieden, met verschillende kleuren, verschillende alles. Ja, maar wat maakt Texel nou precies zo'n vogelparadijs? Er zijn wel een paar oorzaken voor te noemen. Een van daarvan is dat het heel erg mooi op de trekroute ligt. We hebben de East Atlantic Flyway, noemen die, de Oost-Atlantische trekroute. Ja. Waar heel veel vogels van noord naar zuid richting Afrika vliegen in het najaar en in het voorjaar terug. Die route loopt zeg maar over Texel, maar die loopt helemaal door tot over Scandinavië, helemaal Siberië in, ver in Rusland, maar ook over IJsland, Groenland naar Noord-Canada. En dan komen dus ook vogels uit Noord-Canada komen over die andere eilanden heen naar Texel, ja. Om dan vervolgens richting West-Afrika te vliegen, waar ze overwinteren. Oké, okay. Het is een soort van superterminal voor vogels eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja. En hoeveel vogelsoorten lopen hier rond op Texel? Er zijn sinds 1800 zijn er al bijna 400 geteld. Er zitten er 398, geloof ik. Dus het is al spannend wat de 400 straks gaat worden. Ja. Er komen toch elk jaar wel één of twee nieuwe die nooit eerder op Texel gezien zijn, komen erbij. Dus wie weet, dit jaar, volgend jaar. Bijna 400 soorten. Klaas, wat is nou de allermooiste vogel van Texel? Op dit moment? Ik zou zeggen de eidereend. De eiereend? De eider. Eidereend. Ja. Eider is een grote zeeschuimer, een zeeëend. Die hier eigenlijk aan de zuidpunt van zijn verspreidingsgebied zit. Die is eigenlijk noordelijker, Scandinavië en tot op Spitsbergen broeden ze. Broeden nog net op Texel. En wat maakt de eiereend zo mooi? Ja, het is een fascinerende zwart-witte grote stoere eend met een pistachegroen achterhoofd. Een hele grote snavel waarmee die mossels lostrekt uit de mosselbank. Ja? En je zou denken, hij eet mossels, is een fijnproever. Maar nee, hij slikt ze heel door. Okay. Ja, met schelpen al. Met schelpen al, ja. Ja, wat idioot zeg. Dat is wel stoer ook, vind je? Ja. Waarom, Klaas, vind je nou precies zo? Je praatje gaat er bijna bij glimmen. Een stoere zeeëend? Dat je dat nou de mooiste vogel vindt? Ja, ik laat hem graag zien aan de mensen. Ook omdat hij zeg maar, in de rest van Nederland niet voorkomt. Nee. En dat je echt zegt, van, nou, dat hoort nou echt bij Texel. Ja. Ja, dat... Ja. Het is gewoon mooi. Ja, een mooi beest, ja. En ja. Nou heb je ook, hè, dat heb ik altijd geleerd tenminste... dat het is ook belangrijk om die geluiden te herkennen. Hè? Dat je dan zeker. Hoort het geluid, dat helpt dan bij het determineren van die vogels. Kun jij dat goed, die geluiden herkennen? Redelijk, ja. Ja, dat is ook dat is van deze tijd zeker in het voorjaar... dat alles zingt en piept en kraakt. Dan is dat een van de belangrijkste dingen waar ik op vind überhaupt. Als je door de duinen loopt en je wacht tot je iets ziet... Ja, met alle blaadjes aan de bomen, dan kan je heel lang wachten. Ja. Wel een nachtegaal, een zwartkop, een tuinfluiter... Ja, die blaren om het hardst, okay. Maar niet bovenin. Nee. En op een gegeven moment herken je die geluiden gewoon goed... door te veel te trainen. Ja, ervaring doet een hele moeie. Ja. Ja, nou ja, ik wil toch het even een beetje gaan testen. We hebben namelijk een mix van vogelgeluiden voor je... met daarin drie vogels die ook op Texel voorkomen. Okay. Dan moet jij ons vertellen welke dat zijn... En hoe we dat kunnen horen. Luister maar. Nou, Klaas, vertel het maar. Degene die mij het eerst opviel was de gierzwaluw. Die giert echt een skrie lange uithalen. Doet hij rond kerktorens in Amsterdam mooi, maar ook heel veel. Op Texel is hij niet zo heel algemeen, omdat we niet zoveel hoge gebouwen hebben. Nee. Misschien opgevallen. Maar hier in het kerkje aan Den Oren, waar we nu zijn... daar zitten ze ook wel in de kerktorens. Maar die is goed geantwoord. Gierzwaluw is gewoon goed. Je maakt er een spelletje van. Ja, ik ga gelijk in de quizmodus. En wat hoorden we nog meer? We hoorden een wielenwaal. Wielenwaal? Dat is de dudeljo, ja. Waar we achteraan gaan naar buiten allemaal. Buiten allemaal. Ja. Precies. Die is een paar keer heeft hij geroepen in het stukje... is op Texel niet een broedvogel, dus het is een doortrekker. En eigenlijk nu. Vandaag zijn er een paar wielenwalen gezien, gehoord meestal op Texel. De afgelopen twee weken, denk ik, is de doortrekpiek geweest. Ja. En in het najaar zien we ze niet eigenlijk. Die komen vooral in het voorjaar, omdat we ze dan horen. En dat is echt een vogel die je moet horen. Want als je zien is eigenlijk een zeldzaamheid. Ja. Ja. Dan wil ik hem ook wel zien. Ik denk, dan hoor je dat wil ik hem zien ook. Hij is ook heel mooi. Hij is echt knalgeel. Ja. Hij heeft zwarte vleugels. En hij is vrij groot. Hij is groter dan een spreeuw. Ja. Zeg maar, ik ga morgen op zoek naar die wielen. Maar wat hoorden we nog meer? Een kieviet was heel duidelijk. Die is echt aan het balsen met de hoge uithalen. Ja, je zei drie, maar ik hoorde ook nog een tureluur. Ja, hoe krijg je dan in staat hier? En misschien dat hij op de achtergrond nog een verdwaalde tureluur hoort. Ja. Echt waar. Jij klinkt in één keer als Jos Brink in Wedde Dag. Ja, ik vind het knap. Ik vind het echt heel knap. Ja, het is mijn vak. Hoe klinkt die einde eend eigenlijk? Die stoere einde eend? Oh, die van een heel grappig geluid. Als hij in de baltstijd is, dan heeft hij een soort... Het klinkt als een bouquet. Mag ik dat even horen? Echt waar, de einde eend. Ja, het doet mij denken aan een oud omaatje. Dat je dan, zeg maar, je komt bij je oma en je zegt... En die oma zegt, oh jongen, ben je nu al 8 jaar? Nee, oma, ik ben al 9. Dat idee, zeg maar, die... Wordt steeds gekker, die vergelijking. Weet je waar ik benieuwd naar? Nou, gewoon als ezelsbruggetje, dat je het onthoudt. Ja. Want we gaan morgen naar buiten. En dan, ik heb nog een prangende vraag. Hoe klinkt de beflijster? Het is een beetje een tjakkend geluid. Tjakkend? Tjak, tjak, tjak, tjak. Vind je toch fijn? Heb je toch weer op ruimte 1? Heb jij weer het woord beflijster? Ja, even kan gebruiken. Nee, lekker. Ja. Goed, dit was uur 1 van Dijkstra in Even Blij Ter Plekke. Dankjewel, Klaas de Jong. Straks, wat hebben we straks nog, Frank? We hebben voldoende bijzondere verhalen te vertellen. Nationaal gaan we het hebben over de Georgische opstand hier op Texel. Want toen in 1945 in heel Europa de wapens al waren neergelegd, werd hier nog gevochten. Ja, en we gaan het hebben over een beroemd Texels kaasje met een wel heel merkwaardig ingrediënt. En Anna Trapp gaat er nog een liedje doen. Ja, en de burgemeester die wacht al een tijdje in onze voorwagen. Dus dat allemaal straks na het journaal. Tot zo. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. En het publiek gaat los. Wat een actie.

op het eiland. Van een lading inktpatronen tot kostbare VOC-dolken. Of natuurlijk gewoon de good old flessenpost. Ja, en we gaan straks nog een uiterst merkwaardig stukje kaas proeven. De Tesselse groene kaas stond eeuwen geleden nog op gelijke voet met de parmezaans of de roquefort. Maar sinds vorige eeuw is het verboden om die kaas nog te maken. Maar toch hebben wij via duistere wegen, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. We hebben de hand weten te leggen op zo'n groen exemplaar. Ik ben benieuwd. Ja, we schakelen nog even naar Marcella Mesker. Die volgt voor ons de wedstrijd van Botik van de Zandschulp op Roland Garros. Eerste set verloren, maar hoe ging de tweede, Marcella? Ja, nou ja, ondanks het feit dat ik naar een hele leuke wedstrijd zit te kijken, ging ook die tweede set, net als set 1, in een tiebreak verloren. Dus Botik van de Zandschulp, nummer 154 van de wereld, ja, die staat nu 2-0 achter. Het is een best of 5, er is nog kans. Maar ja, Hubert Hurkacz, nummer 20 van de wereld, ook een goede, hele degelijke speler. Ja, daar is dat natuurlijk wel moeilijk. Maar goed, je weet het niet, als ik kijk naar de cijfertjes van de Zandschulp, staat meer winners, staat ongeveer net zoveel fouten, serveert goed, prachtige aanvallen, goede dropshots. Eigenlijk doet hij niks onder. Alleen in die tiebreaks op de beslissende momenten. Is het de ervaring? Misschien. Is het de wisselvalligheid? Kan ook. Dat past bij Botik. Maar af en toe is het echt genieten. Hier ook weer een schitterende volley aan het net. Maar ja, hij moet nog wel 3 sets winnen, hè, om de tweede ronde te bereiken op Roland Garros. Voorlopig 2-0 achter tegen de Pool. Hubert Hurkacz. Hou ons op de hoogte. Maar nu eerst, waar denken Tesselaars aan bij het woord Tessel? Denkend aan Texel. Schapen, heel veel lammetjes ook. Fietsen, kriskeren over het hele eiland. Maar ook de vrijheid hier. Maar wij komen hier al, denk ik, tussen bij 50 jaar. Dus het blijft een bijzonder eiland. Er komt geen eind aan om hier dingen te ontdekken. Ja, Texel schuimkoppen, denk ik. Ja, ze hebben vooral veel verschillende soorten, dus dat is wel lekker. Ja, lekker fris. Ja, en ook een beetje de smaak van de zee. Een echte Tesselaar, conservatief, beetje stug, wel eerlijk, een beetje recht voor zijn raap. Er zijn meer schapen dan mensen op Tessel, dat hoor je wel heel vaak. Maar ook, je denkt ook wel aan de wadden en dat soort dingen. Landschap, schaapjes, zeehonden, meeuwen. Ja, vanmiddag. Ja. Op de boot. En hij kwam heel dichtbij, dus dat was heel erg leuk. En hoe lagen ze erbij? Lekker aan het ontspannen. Heel ontspannen, ja. Lekker. En heel veel, allemaal op een rijtje zo langs de kust. Ja, echt leuk. Ik was er nog nooit geweest. Ik vind het prachtig mooi om te zien. We hebben nu heel de ronde zo gefietst vandaag. Nou, ik vind het zo mooi. Ik denk aan het strand. En de zee. En gewoon even eruit. Is het anders dan andere stranden? Ja, rustiger. Het is wel minder druk dan Zandvoort of Castricum of Wijk aan Zee. Dus ja, nee, het is gewoon wat, ja, gewoon even lekker natuur eigenlijk. Ja. Ecomare is denk ik wel, tenminste daar willen we heel graag heen. Dat lijkt ons wel leuk. De vuurtoren. Vuurtoren, ook dat dan een dingetje. Ja, ja. Ik denk de mensen, de nuchterheid, gewoon de natuur, ja, alles. Het is gewoon mijn thuis. Tessel is gewoon mijn thuis. Ja. Ja, mooi als je dat kunt zeggen. Dat was denken aan Tessel. Maar we gaan nu naar het voorjaar van 1945. Want toen werden in heel Europa de vlaggen gehezen. En men ging juichend de straat op. Behalve op een klein waddeneilandje. Hier op Tessel woedde een bloedige veldslag tussen de Duitsers en een groepje Georgische soldaten. Was het hele oorlog nog rustig gebleven op Tessel? Nu kwamen in zo'n 6 weken tijd 565 Georgiërs, 800 Duitsers en 120 Tesselaars om het leven. Ja, aan tafel zitten 2 Tesselaars. Arnold van Brugge, maker van de documentaire De Russenoorlog, en Henk Spicht, die als 7-jarige die opstand meemaakt. Heren, welkom allebei. Goedenavond. Arnold, jij moet ons even uitleggen, wat deden die honderden Georgiërs toen hier op Tessel? Die Georgiërs die waren gevangen genomen aan het Oostfront door de Duitsers. Dus die vochten voor de Sovjet-Unie. Die waren in Oekraïne, in de Baltische Staten, in Polen aan het vechten. Werden gevangen genomen en ze kregen eigenlijk de keus van: ga je in deze vreselijke krijgsgevangenenkampen zitten? En je sterft waarschijnlijk. Of, hey, je bent Georgiër, je bent helemaal geen Rus. Kom met ons, kom in Duitse krijgsdienst. En wie weet krijg je na de oorlog een vrij Georgië. Dus met die belofte min of meer, en het, vooral natuurlijk het lijstbehoud, de kans op lijstbehoud, werden zij in het Duitse leger gelokt. Oké, okay, maar ja, dan die Georgische opstand, daar gaan we nu over spreken. Dat is in 1945, kort voor het einde van de oorlog. Waarom kwamen ze nou nog in opstand? Je zou bijna denken dat die mensen, dat die Georgiërs blij waren dat die oorlog erop zat. Ja, ze hadden daags tevoren gehoord dat ze naar Assen zouden gaan, naar het front. En dat wilden ze natuurlijk helemaal niet. Of nog lager trouwens, richting Arnhem, naar het front om te vechten. En zij dachten van ja, als we nu ook nog gaan vechten voor de Duitsers, tot nu toe waren ze op redelijk rustige gebieden geweest. Ja, dan komen we terug in de Sovjet-Unie. Nou, dan ligt onze kop eraf. Dan gaan we naar Siberië, dan is ons einde nabij. Dus ze dachten, als we nou nog even vlak voor het einde van die oorlog proberen om geen collaborateur met de Duitsers te zijn, maar toch nog in het verzet te gaan en samen met de Tesselaars dit eiland te bevrijden. Dus het was een soort opportunistische poging tot bevrijding van Texel. Maar wederom, eigenlijk tweede keer alweer, uit lijfsbehoud. Ja. Hoe begon die opstand? Heel bloedig. Het was een heel heftig begin op 6 april in de vroege ochtend. In een commandobunker rond Texla bij Den Burg, de hoofdbunker staat er nog steeds. Werden in één keer een heel contingent Duitsers eigenlijk de nek doorgesneden, vermoord. En dat was eigenlijk het begin van de opstand, waarna de Georgiërs zich over het eiland zouden verspreiden. Naar de bunkers, naar de Atlantikwal, naar alle andere plekken waar nog Duitsers zitten. Maar echt in één keer, echt honderden Duitsers werden vermoord. Ja, dat was echt een heel erg bloedig begin. En het is waarschijnlijk ook daarom, bizar genoeg, wist de commandant van de Duitsers te ontsnappen. En die wist zijn weg te maken naar Den Horen, daar waar we nu zitten eigenlijk, om naar de Zuidbatterij te gaan en van daaruit de Duitse troepen te alarmeren en te zeggen van er is een opstand gaande en we gaan keihard terugslaan. En ik denk dat dat ook de reden was, dit enorm heftige, bloedige begin. En het feit dat het in militair opzicht een soort muiterij kan worden genoemd, dat die Duitsers krankzinnig hard reageerden met, daar komen we misschien nog, maar bombardementen vanuit Den Horen, waar die batterij was, en Den Helder. Ja, Henk Spicht, toen jullie die ochtend wakker werden, hadden jullie in de gaten dat er iets gaande was, dat er iets veranderd was? Nou, wij hadden in eerste instantie het heel Texel het niet in de gaten. We hadden namelijk ook heel lang een Rus in huis gehad. Ja. In ons schuurtje. En diverse Texelaars hadden soms een Rus ondergebracht en omgekleed al in kledij van de Texelaar zelf, burgerkleding. Geen Texelaar was op de hoogte dat er dit zou gebeuren. Ja. Dus zeg maar gerust dat het ons overviel in de vroege ochtend dat het eerste geschut waargenomen werd. Eigenlijk nog maar een beginfase. Gaandeweg dus de dag vorderde en werd het bombardement eigenlijk pas zichtbaar, want het werd allemaal gericht op het centrum van de burg. Het centrum van Texel, waar zware granaten ontplofte en diverse burgers het leven lieten middels. Ja, er werden ook gewoon willekeurig mensen opgepakt, hè? Er was razzia. Ze haalden willekeurig, dat was dus de represaille, zeg maar, van het begin van de opstand. Ze haalden willekeurig jongens van straat af, en dat waren er 14 in getal. Die werden op een auto gezet en richting uit de burg vandaan vervoerd naar de Horen. Dat bleek eigenlijk de Mok te worden. En onderweg, en ik heb heel lang verbinding gehad met een van de mensen die heel lang nog is overgebleven, want er waren er onderweg 4 afgesprongen. Ja. Ik sprak gedurig met Korkiewicz. Dat was een hele bekende bij ons, die ook het respecteerde dat we de Mok altijd in ere houden in verband met het fusilleren van die 10 jongens. Maar hij zei onderweg, laten we die MOF bij zijn strot pakken. Wij zijn toch veel sterker? Ja. De 10 jongens, die zeiden de overgebleven, want ze gingen er met 4 mensen af. Die zeiden, 4 zijn er afgesprongen en van de 10 zijn doodgeschoten. De anderen zeiden, we hebben niks gedaan. Ja. Wat let ons, dus we gaan mee. Ja. En die ben vrij snel bij aankomst van de Mok in een laag watergebied neergeschoten en begraven. Ja. Meneer Spicht, u was natuurlijk nog jong, hè? U was nog een kind. Maar u vertelde ook, we hadden natuurlijk contact met u. U zei van ja, ik zag op een gegeven moment iets hangen aan een verkeersbord en ik dacht dat het een pop was. Wij woonden aan de rand van de burg, vrij dicht bij het centrum. Dus wij konden op een gegeven moment best de burg nog in. Diverse mensen gingen soms de burg nog in. En ik was teruggekomen en ik had thuis gezegd, er hangt een pop aan het ANWB-bord. Ben je 7 jaar voor, hè? Ja, dan wees blij. Een pop? En wat was het? Het was een rus die daar opgehangen werd. Of was als, nou ja, machtsbeeld van de Duitsers, dit gaat gebeuren. Ja, kijk maar en uit. Er werd ook gevraagd, de Tesselaars die moesten zich ook opgeven. Want er was al middels iets bekend dat er natuurlijk die manschappen die weg waren naar Assen, 700-800 mensen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk al een voorbeeld van dat we zeiden, wat gaat er gebeuren? Waar zitten die Georgiërs? Ja. Want hoe werd er tegen die Georgiërs aangekeken, Arnold, in die tijd? Want ja, Henk vertelt, er zat er ook een in de schuur. Ja. Ja, ik heb het net nog even opgezocht. En het verbaasde me weer toen ik het zag dat die Georgiërs, die kwamen pas in februari naar Texel toe. Mm-hmm. Daarvoor had je Brits-Indiërs, Caucasiërs, allemaal andere soort vreemde troepen in Duitse krijgsdienst. Die Georgiërs zaten er pas 2 maanden. Mm-hmm. Maar als je de ooggetuigverhalen hoort uit die tijd, die ook in de film zitten, zie je dat er dus al enorm, ja, soms zelfs innige banden zijn ontstaan met die Georgiërs, tussen Georgiërs en Tesselaars. Er zijn een aantal kinderen uit voortgekomen zelfs. Ja. Ik heb in mijn film zitten mensen die zeiden van, oh, en die Georgiërs die liepen door die bossen aan het oefenen en dan zongen ze meerstemmig fantastische liederen. Ze kwamen bij mensen thuis. En ook toen dus die opstand was uitgebroken, toen waren er dus al diverse lijntjes met Tesselaars, zodat ze wisten van, oh ja, daar bij die Tesselaars, daar kan ik wel een brood halen, een pannetje soep, wat eten. Ja. Dus ja, dat was wel duidelijk dat daar wel een band was. Arnold, als die opstand, hè, laten we even teruggaan naar die opstand, die is dan op een gegeven moment uitgebroken. Hè. Je zou ook kunnen denken van, ja, de oorlog was al bijna klaar. De geallieerden stonden al zo ongeveer in Berlijn. Toch gingen die Duitsers, die gingen dat hele eiland uitkammen. Hè, meter voor meter zo ongeveer. Waarom deden ze dat zo intensief? Ja, ik denk dat er 2 redenen voor te bedenken zijn. Dat is dat hele bloedige begin van die Georgiërs. Dat ze zo hard tegen hun mede-bataljongenoten, zeg maar, zijn opgetreden door ze meteen te vermoorden. Maar ook puur in louter militair opzicht is dit een muiterij, en dat is dan ongeveer het grootste vergrijp wat je kan doen. Ja. Dus wat niet alleen gebeurde, was dat de Duitsers die nog aanwezig waren in de batterijen, dus de grote bunkercomplexen op Texel, de aanval openden op de andere dorpen en de Georgiërs. Maar er kwamen ook echt versterkingen uit Den Helder en omgeving. Onbegrijpelijk. Er was een soort kleine invasie nog op Texel, om last minute nog het eiland uit te kammen. En, terwijl de rest van het land was de bevrijding aan het vieren. De geallieerden stonden ongeveer al in Berlijn. En hier ging het nog eventjes keihard er tegenaan. Ja, ja, ze zijn letterlijk ongeveer bijna arm in arm van het zuiden naar het noorden getrokken om om elke hooiberg door te prikken en elke schuur te bekijken nog. Ja, meneer Spicht. Ja. U en uw familie, hè, hebben jullie ook zorgen gemaakt toen? Ja, dat hebben we zeker, want we kregen tijdens het gebeuren dat ze die mensen opgehaald hadden, hielden ook groeperingen Duitsers razzia's, huiszoekingen. Ik ben opgegroeid bij mijn moeder en mijn oma, en wij hadden ook nog een broer van mijn moeder thuis die zich niet gemeld had om naar Assen te gaan. Die zei, ik ga niet voor de Duitsers werken. Ik blijf hier. Maar dat houdt in dat je onderduiker bent. Ja, en als ze dan huis aan huis gaan zoeken. En de razzia kwam, hij zat boven ons huis. Grote schoorsteen hadden we in dat huis, met een luik erin. De Duitsers, 6 stuks, kwamen er binnen. Wij stonden met de handen omhoog, stond ik tussen mijn oma en mijn moeder in. En een van die Duitsers die ging naar boven. En mijn oom dacht, goede raad is duur. Hij had ze al lang zien komen natuurlijk in de straat, want ik kon naar buiten kijken via een uitgangspost. Maar hij dacht het luik uit de schoorsteen voorzichtig open te doen en het luik weer dicht te doen. Hij was in de schoorsteen gaan staan. Angstaanjagend voor ons beneden, die Duitser boven. En die kwam weer eigenlijk naar beneden terug. Dat hield voor ons in dat er eigenlijk niks gevonden was. Hmm. En toen ziet die ene Duitser een fotootje, want hij was in de mobilisatietijd op de foto gegaan in vol ornaat met het geweer aan de voet. En dat zag een van die Duitsers. En die wees op het fotootje. En die zei, die zoeken we. Maar mijn grootmoeder, die was tamelijk mans, die zei, die leeft niet meer. Die hebben jullie doodgeschoten. Hmm. En toen zijn ze weggegaan. Ja. Diezelfde nacht is mijn oom gevlucht naar een schapenboet net buiten de burg. om daar onderdak te vinden. En dan ging mijn moeder alle dagen, 's avonds in donker nog, met eten naartoe. Ja. Heel bijzonder. Wisten jullie eigenlijk, Henk, dat op 5 mei in Nederland al was bevrijd? Ja, wij zeiden wel eens, na dat gebeuren, hier en daar hing de vlag al uit. Ja. Bij ons hing je half stok. Ja. Dat was precies de andere kant van de medaille. Want je had het net over de verbinding met de Georgiërs en de bevolking. Die was eigenlijk, als je het bekijkt, zeg ik altijd maar, bij de medaillekant, de portretkant, die was goed. We hadden wel verbinding met ze. We konden wel met ze. Dat dit uiteindelijk zo explodeerde en dit leidde tot vreselijke zaken op Texel, een zware prijs voor vrede betaald. Ja. Dat heeft een beetje ommekeer gebracht, want we hoeven nou direct niet staan te juichen voor die Georgiërs. Echt niet. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Dat snap ik ook wel. Arnold, hoe is die opstand uiteindelijk geëindigd? Hè? De Duitsers kwamen, die kamden dan meter voor meter het eiland af. Hoe eindigde het? Het was een soort wapenstilstand, een soort koude oorlog werd het uiteindelijk. Na 5 mei zie je wel dat de BS, zeg maar, het Nederlands Verzet, die kreeg een bepaalde status op het eiland. Er gingen inderdaad ook al enkele vlaggen omhoog. En de Duitsers die zaten in hun gebieden en de Georgiërs in hun gebieden, en af en toe als ze elkaar ontmoeten, daar werd er nog geschoten. Dus het was een soort hele gespannen situatie. En het duurde tot 21 mei voordat de eerste Duitsers pas van het eiland af werden gehaald. Toen pas vonden de geallieerden tijd, zeg maar, om in een hele drukke agenda richting Berlijn om Texel te bevrijden. Ja, ja, dat duurde lang. Die getallen die spreken voor zich. Er zijn honderden mensen vermoord. Ik geloof zo'n 800 Duitsers, een stuk of 500-600 Russen en 120 Texelaars. Ja, en als je dat afzet tegen de bevolking van Texel in die tijd, waar toen nog maar een man of 5.000-6.000 woonde. Mm-hmm. Dat is dus een ongelofelijke veldslag geweest op dit kleine eiland. Ja. Snap jij nou dat Henk Spicht zegt, nou, we hebben toch wel een beetje gemixte gevoelens eigenlijk over die Georgiërs gekregen. Snap je dat? Ja, zeker. Ja, ja, je ziet het heel erg na de Tweede Wereldoorlog, dat er een enorme tweedeling ontstaat op Texel. Allereerst is het heel lang, zoals bij heel veel oorlogstrauma's of bij oorlogsgeweld, een onbesproken onderwerp vaak. Op verjaardag of in klein gezelschap misschien. Maar je ziet dat er één deel is van het eiland dat die Georgiërs herdenkt, dat naar die begraafplaats toe gaat, die wordt opgericht, die heel erg daarmee bezig is. En dat ook uitwisselingen met Georgië beginnen in de jaren 50, 60. En een ander deel van Texel, die is vol pijn en wrok, die zegt van, het was hier prima, weet je wel. We hadden de oorlog doorstaan. En opeens gaat het eiland helemaal de vernieling in. Ja. En vallen er zoveel doden. Dus er ontstaat een enorme tweedeling. Maar raar genoeg kwam dat pas begin jaren 80 echt aan het licht, toen opeens een hele grote groep Texelaars met een soort vredesvlag naar Georgië trok, om daar een fantastische reis te hebben, waar ze op zijn Georgisch onthaald werden met heel veel wijn en hapjes. En met bussen rond werden getoerd en folklore dansgroepen naar de hele Sovjet, alles erop en eraan. Mm-hmm. Toen ontstonden ferme discussies in de lokale krant van, waarom moet dit nou? Ja. Ik heb mijn vader verloren, we hebben dit zien gebeuren, het eiland is kapot. Dit klopt helemaal niet zoals dit gebeurt. En dat is eigenlijk pas toen, heel laat eigenlijk, pas op gang gekomen. Ja, tot slot, hè, Henk. Op 5 mei vieren wij dus allemaal Bevrijdingsdag. Maar hoe zit dat hier op Texel dan? Wij vieren Bevrijdingsdag op 5 mei eigenlijk nagenoeg altijd gelijk, zoals het hele land het doet. 20 mei is eigenlijk de datum voor bevrijding voor ons eiland. Ja, zoveel later pas. Ja. Wat we wel overeind houden, en zeker het jaarlijkse gebeuren 6 april, elke om de 5 jaar grootser opzetten. Dan wordt de bevrijding 20 mei ook grootser opgezet. Mm-hmm. Daarnaast passen we ons in de regel jaarlijks altijd aan de landelijke festiviteiten. Ja. Maar 20 mei blijft een belangrijke dag hier. Het is nog wel zo dat ik nog even wil inhaken op wat mijn vriend daar, collega, zegt. Het hele gebeuren, niet alleen de burg, want het heeft heel het eiland getroffen. Want vergis je even niet in de razzia's die in de burg plaatsvonden, de jongens die opgehaald zijn, maar ze trokken ook Eierland in, de polder in. Ze schoten boerderijen in brand. Half Eierland, alle boerderijen. De vuurtoren werd belaagd om de Russen eruit te jagen. Ja. Dus heel Texel is wat dat betreft zware prijs betaald voor het hele gebeuren. Ja, nou, het is goed dat daarover gesproken wordt en dat we dat herdenken. Dank jullie wel, ooggetuigen Henk Spicht en documentairemaker Arnold van Brugge. En dan is het weer tijd voor de live muziek. Anne Trapp staat al klaar, maar voordat je gaat spelen stond je erop dat je eerst nog even iets wilde rechtzetten. Hoe zit dat nou? Ja, ik zei net dat een leeuw de Texel zijn naam is voor een fuut. Maar dat klopt dus niet. Nee, het is, wat is het? Toen ik ging zitten... Ja. Schoollekster. Ja. Ja. Nou, dus dat wil ik even rechtzetten. We zullen het nooit, Lieuw, maar dan ook nooit vergeten. Lieuw is een schoollekster. Lieuw is een schoollekster, ja. Anna Trapp. Mooi. Anne Trapp begeleid door Caroline Kamp op de contrabas met tegenwind. Ja, mooi was dat weer, hè? Heerlijk. Prachtig. Vroeg in de morgen met je fietsje en zaklamp langs de kust dwalen om stukken hout, drijvers en andere aangespoelde voorwerpen te vinden. In weer en wind. Tesselaars die zijn er helemaal gek van. En dat snappen wij wel. Want altijd is er de spanning, de verwachting dat de zee iets bijzonders te geven heeft. Ja, en eerlijk is eerlijk. Soms vinden ze best wel bijzondere dingen. Maar dat oervriendelijke jutten, dat is dus eigenlijk hartstikke illegaal. Tesselaar Martin Brugge, goedenavond. Jij bent van het jutter, hè? Ja, Maarten Brugge, goedenavond. Ja. Ja, ik ben van het jutter. Ja. Inderdaad, als het wind een beetje naar het noordwesten gaat, dan moet ik even naar het strand. Dan even, even kijken. Dan moet je even naar het strand? Ja, even kijken. Ja? En is dat dan, is dat wat omschreven in de inleiding, is dat dan de spanning van, ligt er wat of niet? Ja, ja. Mijn opa zei altijd al, met elke golf kan er wat nieuws aanspoelen. Ja. Dus ja, toch maar even kijken of er nog wat ligt. Ja. En het is ja, het moeilijk ook voor een jutter is, wanneer draai je weer om? Wanneer ga je het strand af? Want wie weet ligt het 100 meter verderop wel op je te wachten. Ja, en, ja. Of weer 100 meter verder. Ja, precies. Gelukkig is Texel maar 30 kilometer lang. Dus ja, houdt dat is zelf te overzien. Ja. Ja, ja. Maar we hebben dus begrepen dat het hartstikke verboden is. Ja, jutten is nog steeds verboden. Het is een hele oude wet, ergens uit de middeleeuwen, 1250 zoiets. Alles wat men vindt op het strand zal men melden bij de landheren. Ja. Dus ja, jutten is natuurlijk ontstaan uit armoede. Vroeger was alles beter, de stormen waren zwaarder, de schepen waren slechter. Dus er spoelde veel meer aan. En hier op Texel was het natuurlijk ook gewoon arm. Dus die jutters die moesten ook gewoon. Het was gewoon een kwestie van overleven. Ja. De dominee hier in Den Horen stond in de kerk. Heren, mochten deze storm nog een schip vergaan, laat het op ons strand wezen. Ja, dat werd in de kerk gepredikt, ja. Ongelooflijk. Maar dan heb je toch ook zoiets als de strandvonder. Wat is dat eigenlijk? Nou, de hoofdstrandvonder hier op Texel is de burgemeester. En die heeft 6 hulpstrandvonders in dienst. En die houden in de gaten wat er van waarde aanspoelt. Die moeten dit bergen veiligstellen voordat de jutters ermee vandoor gaan. Oké, dus de strandvonder is eigenlijk de natuurlijke vijand van de jutters. Zo kan het zien. Maar het is eigenlijk heel raar. Dus Erik en ik mogen niet strandjutten, maar de burgemeester wel. Ja, als je het maar netjes meldt, als je wat gevonden heeft, dan gaan ze op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Nou, mocht hij het terug willen, dan moet hij bergingskosten betalen. En als je het niet te vinden is, dan wordt het uiteindelijk openbaar verkocht. En dan kan je het gewoon opkopen. Maar dit is de wet. Het is een oude wet, hè? 13e eeuw, zeg je. Maar vind je dat een flauwekul eigenlijk, zo'n wet? Het is wel een beetje achterhaald. Ja. Het is niet meer van deze tijd. Het is inderdaad van, kijk, ik zou zeggen, wees blij dat het strand tenminste wordt opgeruimd. Er spoelt genoeg rotzooi aan. En mocht er dan wel een keertje iets leuks aanspoelen, een mooie lading hout of zoiets, zorg dan dat iedereen daar zijn deel van kan verzamelen. Maar hoe is dan jouw verhouding met de strandvonder? Is dat goed? Nou, hangt er vanaf wat er aan de hand is op het strand. Dat klinkt niet warm, Maarten. Nou ja, we hebben goed contact. Je hebt goed contact. Natuurlijk. Dus het blijft een eiland. Je blijft elkaar tegenkomen. Natuurlijk heb je met iedereen. Hebben we wel met sommige strandvonders een geschiedenis. En dat hou je toch. Soms wordt er wel eens een oogje dichtgeknepen. Er is een strandvonder die heeft mij wel eens even wat gematst. Die zei van, oh ja, ik zag je lopen met de plank. Ik heb even wat minder gas gegeven. Ze hebben me ook wel eens vriendelijk naar me gezwaaid. Maar ja, ze hebben me ook wel eens wat planken afgepakt. Ja, ja. Dus wat zijn nou eigenlijk de beste omstandigheden om te gaan jutten? Ja, het liefst een noordwestenstorm natuurlijk. Als dan weet je gelijk. Noordwestenstorm, dat is goed. Daar staat de wind hier op Texel recht op de kust. En dan is het maar afwachten met welke golf er wat aanspoelt. Ja, je hebt wat spulletjes meegenomen, hè? Wat heb je bij je? Dit zijn strandvondsten. Ja, ik heb wat spulletjes meegenomen. Kijk, vroeger ging het gewoon echt grote dekladingen met hout. Tegenwoordig, ik verzamel verhalen, zeg ik altijd. Het gaat om het verhaal wat ergens achter zit. Het leuke is natuurlijk ook, vroeger was de Noordzee gewoon droog. Dus ik heb hier een pootje van een wolharige mammoet uit de ijstijd. Steeds is 40, 50.000 jaar is een mammoet. Een mammoet. Heb jij dat gevonden? Dit is een wolharige neushoorn. Waar heb je die gevonden? Gewoon hier op het strand, paal 50. Maar hoe wist je nou gelijk dat... Nou, er komt af en toe iemand van Naturalis naar Texel en die kan dan dingen op naam brengen. Ja. Dus dat is, en wat doe je nou mee met zo'n stuk bot van de mammoet? Bewaren. Ja, het is wel een goed verhaal. Waarom niet? En ik zie nog iets staan, dat is een My Little Pony. Ja, dat is Fluttershy om precies te zijn. Dit is dan met dieren praten. Oh, jij kent hem... Even kijken weer nou aan, man. Nee, ik herken het. Pony. Ja, dat was natuurlijk het symbool van de containerramp van de SOE 2019. Mm. Er gingen 340 containers overboord. En mijn dochter zag de foto's van die My Little Ponies. Die zegt, papa, ik wil zo'n My Little Pony. Helaas, die spoelde allemaal aan op de Schelling in Ameland. Ja. Maar uiteindelijk, een half jaar later, spoelt er ook eentje aan op Texel. Eentje? Ja, echt waar, dat was eentje? Nou ja, ik heb er maar eentje gevonden. Ja, die kreeg mijn dochter ook niet. Nee, natuurlijk. Nou weer. Ja. Die moest ik zelf houden, natuurlijk. Dus dat is. Nee. Heb je er wel een gekocht worden? Ze mag hem af en toe eventjes. Ze mag hem aaien. Ja, zeker. Harde man ben jij. Nee, hoor, maar ze gaat ook gewoon. Ze mag ook gewoon gezellig mee naar het strand. Maar ja, dat is het dus met jutters. Die willen het zelf houden. Ja. Kijk, als ik er twee had gevonden, was er geen probleem geweest. Nee. Oh. En wat heb je dan? Ik heb nu zien ook nog een bad eentje. Ja, dat is altijd inderdaad dat je zegt van, goh, we maken een wereldrecord. We gaan in China 100.000 gele eendjes maken. Dan zetten we er de stempel op. Wereldrecord, Duck Race, Ierland 2006. Dan haal je ze naar China, naar Ierland. En daar gooien ze allemaal bij Dublin in de rivier. En dan heb je een wereldrecord. Okay. Dus ja. En nu heb jij zo'n eentje. En gelukkig heb ik er eentje gevonden. Dan vraag ik me alleen af, waar zijn die andere 900.909... Zijn die ook allemaal in de plastic soep terechtgekomen? Of zijn die ook gelukkig allemaal aangespoeld? Ja. Weet je wat ik altijd prachtig vind? Dat vind ik toch iets romantisch van verloren tijden. Flessenpost. Hè? Een fles met iets erin, een brief, een kaart, weet ik veel wat. Vind je dat nog wel eens? Dat zijn de leukste dingen om te vinden. Elke fles die ik op het strand tegenkom, even kijken of er wat in zit. Want wie weet zit er wel een briefje in. Ik heb een kleine 200 flessenposten. Kijk, 200? Wie doet dat nog? Wie doet dat nog? Nou, eigenlijk iedereen. Het zijn eenzame zeemannen, eenzame dames. Schoolreisjes, kinderen. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Eenzame dames, wat bedoel je? Nou, van ik ben een man. Ik ben een vrouw van 57 jaar en zoek een man die met enige regelmaat mij naar Texel wil gaan. Ik heb hier de telefoonnummer voor je. Dus, ja. Maar bewaar je dat allemaal? Of neem je ook contact op met die mensen? Deze heb ik niet gebeld. Maar de meeste mensen sturen ik wel een kaartje via flessenpost is gevonden. Ik had er afgelopen januari een hele mooie van een Slovaakse zeeman. Die schreef zijn ellende van zich af. Dat hij vast zat op zijn boot eigenlijk door de corona. En niet naar huis kon. Hij wenste zijn zoon thuis succes met dat hij nog even voor de meiden thuis moet zorgen. En hij hoopte dat hij snel weer thuis zou komen om met zijn zoon te kunnen gaan jagen. Ja, wat prachtig zeg. Dus ja, dat zijn wel. Deze was dan gericht, zeg maar, van joh, stuur hem alsjeblieft even door als je naar mijn zoon. Gevonden, ja. Dus ja. Maar dat heb je dus niet gedaan? Origineel niet. Nee, dus je hebt een kopietje gemaakt, ja, en tuurlijk. Die is naar die zoon gegaan. Ja, maar ja. De origineel, dat is gewoon. Ja. Nee, hij is streng voor zijn dochter en ook voor die andere. Ja, dat blijkt. Ja, nee, dus ik heb inderdaad alle originele, die hebben we bijna allemaal zelf. Ja, er spoelen de gekste dingen aan op de kust in Europa. Hè. Vorige week nog, attendeerde Frank mee op. Er spoelde een lading cocaïne aan in, ja, Zuid-Engeland. Maak je dat ook wel eens mee, dat soort dingen? Nou ja, kijk, de stroming is goed. Alles wat ten zuiden van ons in het water komt, komt vanzelf hier langs drijven. Dus ja, wie weet was het wel 1000 kilo cocaïne en is het nog 40 kilo onderweg naar Nederland. Wie weet. Ja. Een paar jaar geleden heb ik zakken wit poeder op het strand gevonden. Het rook erg zoetig en uiteindelijk een foto van gemaakt. En leuk op onze Facebookpagina, want ik was met mijn hotelgasten te strandjutten. Dus nou, hartstikke leuk, hahaha. Zakken op het strand achtergelaten. Maar wat was het dan? Voor mijn gevoel was het vanillesuiker. Ja. Ja, ja. Lees s'avonds om half 12. Zat er een brief in een fles bij van Frank Wasmeijer of zo? S'avonds om 11:30 werd ik gebeld door de politie. Van, goh, weet je een foto voorbij komen dat jij waarschijnlijk drugs hebt gevonden op het strand? Ik zeg, joh. Ik zeg, volgens mij was het suiker. Dus ja, ik heb de beste mannen 's nachts nog op pad gestuurd om uit te leggen waar het lag. Want ja, ik had het niet mee naar huis genomen. Waarom niet? Je neemt toch normaal altijd alles mee? Nou, kleverige zakken met wit poeder. Ik heb van mijn opa heel veel geleerd op het strand. Je moet dat lekker laten liggen. Dingen die je niet vertrouwt, afblijven, laten liggen. Ja. Dus dat is de goede lessen die ik van mijn opa heb geleerd op het strand. Van niet alles hoef je mee te nemen. Wat hoop je ooit nog te vinden, Maarten? Ja, dat weet ik niet. Dat is altijd, elke golf kan er wat nieuws aan spoelen. Misschien op het moment dat ik het gevonden heb, dan ben ik klaar, dan ben ik uitgejut. Ja. Dus ja, ik denk dat ik dat, het kan een bad eentje zijn, het kan een My Little Pony zijn. Ik heb hier de naamplaatjes nog uit Noord-Amerika liggen van vissers die daar aan het vissen zijn geweest. Dus ja, het blijft de spanning van wat ga je tegenkomen. Ja, je weet het niet. Mooie gedachte. As we speak kan er iets aanspoelen. Dankjewel, meesterjutter Maarten Brugge. En we gaan nog even naar Marcella Mesker. Die volgt Roland Garros voor ons. Want wij begrijpen dat de derde set klaar is, Marcella. Ja, mooie tenniswedstrijd hoor. Derde set is naar Botik van de Zandschulp gegaan. Die pakt hij toch maar eventjes met 6-2. Breekt de service van die Paul Huurkats 2 keer. En staat nog wel steeds achter. 2-1 in sets. Het gaat om 3 gewonnen sets. Maar goed, hij zit toch lekker in de wedstrijd. Hij valt goed aan. Hij slaat veel winners. Maakt weinig fouten. Het is een hele goede wedstrijd voor de debutant hier op Roland Garros. Want hij heeft zich gekwalificeerd. Net zoals hij eerder dit jaar dat in Australië, in Melbourne, bij de Australian Open deed. Dus Botik van de Zandschulp is lekker bezig. De avondklok is ingegaan in Parijs om 9:00. Dus er zitten alleen nog maar wat coaches en mensen van de organisatie op de tribune. De lichten zijn aan, dus het wordt hoe dan ook afgespeeld. 2-1 achter in sets, 1-0 nu in de vierde set voor Botik van de Zandschulp. Where am I? Onze verslaggever Mai Verwijs is ergens op het eiland Texel verstopt. En er zijn wat luisteraars die een idee hebben waar dat zou kunnen zijn. 9 mensen sturen hetzelfde antwoord op. Ze denken dat jij bij Sarrazani staat. Wat het ook mogen zijn. Mai? Sarrazani? Mai, ja, Sarrazani, zeg je dat wat? Dat zegt me zeker wat. Want ik sta bij een oude schuur op de Nieuwlanderweg. Nu een redelijk sfeerloze plek. Maar dat was in de jaren 60 en 70 wel anders. Honderdduizenden hippies vanuit heel Nederland trokken hier naartoe. Want dit was de beatschuur Sarrazani. Het mekka van de Nederlandse beatmuziek. De grootste band van Nederland smeekte bijna om een optreden op dit podium. En bezoekers stonden rijen dik voor de deur. En Rijnstam kwam hier als jonge jongen en heeft Sarrazani van begin tot einde meegemaakt. Welkom Rijn. Welkom. 55 jaar geleden stond hier dus nog Sarrazani. Neem ons mee. Wat trof je hier allemaal aan? Nou, die trof hier eigenlijk een oude schuur aan. die van de een op de andere dag werd getransformeerd in een poptempel. Van de een op de andere dag konden hier gewoon de jongelui die rijkelijk op Texel vakantie vierden, die konden hier elke avond vanaf 8 uur de poptempel betreden. En voor een geringe entreebedrag konden zij daar de grootste bands van Nederland zien. En hoe zag het er dan binnen allemaal uit? Nou, het was gewoon een schuur. Voor de rest niks. Het was een kale schuur. Een schuur? Een kale schuur. Een kale schuur? Met een bar erin en een podium. Ja, het groeide dus uit tot de mekka van de nederbeat. Wat voor artiesten trof je dan ook allemaal aan hier? Nou, wat trof je hier aan? Wat in het begin, in half jaren 60, was natuurlijk de opkomst van de popbandjes. Cold and Earrings, toen nog Cold and Earrings met een S erachter. The Outsiders, QB and the Blizzards, The Motions, noem ze maar op. Alles speelde hier. Ja, dat moet wel een hele gezellige boel zijn geweest dat ze hier dan waren. Het was meer dan gezellig zelfs. Hoezo? Ja, het waren de jaren 60 natuurlijk. Er kon hier, er kon alles, alles mocht, alles kon. Je moest alleen entree betalen en voor de rest zorgde je maar dat je je amuseerde. Het was dus ook dat die artiesten dan ook door de zaal heen liepen bijvoorbeeld? Het ging allemaal heel gemoedelijk. Het was allemaal in de pauze. De band speelde de hele avond, wat je nu niet meer kan voorstellen. Ze begonnen om 8 uur te spelen en ze was 12:30 stopten ze ermee. En in de pauzes die ze natuurlijk mochten nemen, gingen ze niet terugtrekken. Maar door de bank genomen gingen ze gewoon de zaal in, een biertje bestellen en een beetje slap kletsen met de aanwezigen. En misschien kijken of er nog leuke dames liepen natuurlijk. Oh, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik was er niet bij natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Ik wist alleen bij in de zaal als ze in de zaal stonden. Maar er vertrokken wel regelmatig dames met vooraanstaande popmuzikanten. Dus Barry Hay die is wel eens een keer heeft iemand mee naar huis genomen bijvoorbeeld? Of hier, in Sarasani? Ik weet niet of Barry Hay dat heeft gedaan, maar ik denk het trouwens wel. Maar ja, waarom wilden juist die artiesten dan hier in Sarasani optreden? Wat was de magie hiervan? Nou, ten eerste was het een hele bekende plek. Dus het was zwaar, in de zomer was het heel gewild. In de zomer was het hier zo druk dat zo'n band die dacht, ja, als ik daar kan spelen, dan is het wel goed voor mijn bekendheid. Maar dat niet alleen. Het was natuurlijk een uitdaging, voor hun, ook een avontuur voor hun, omdat ze s'avonds niet meer terug konden. De boot die stopt om 9 uur op Texel. Dus na 9 kan je niet meer van Texel af. Dus alle muzikanten die hier waren, moesten hier slapen ook. Dus die gingen het nuttige met het aangename verenigen. En die gingen er eigenlijk gewoon een heel groot feestje van maken ook hier. Ja, want ze sliepen allemaal bij elkaar. In één grote ruimte. Dus je kan je voorstellen dat het wel eens een keer erg gezellig werd natuurlijk. Nou, wilde tijden dus hier op Texel. Hoe vond de rest van Texel dit? Nou, de jongeren vonden het fantastisch natuurlijk. De iets oudere jongeren vonden het ook fantastisch. De heel ouderen die vonden het wel een klein beetje Sodom en Gomorra aan het begin natuurlijk. Maar het wende snel, want er gebeurde eigenlijk niks raars. Alles wat gebeurde, dat gebeurde binnen. Dat had niemand last van natuurlijk. En iedereen ging na afloop op een vrij rustige manier. Liepen ze overal heen. Links naar rechts naar de camping, naar hun huis als ze Teslaars waren. En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dus... En qua drugs? Ja, het was een beetje hashish was nog in die tijd. Kwam natuurlijk behoorlijk in, was aardig in opkomst. Maar voor de rest heb ik hier, terwijl ik hier heel vaak was, nooit excessen meegemaakt van andere dan hashish drugs. Dus het was nog zeer onschuldig allemaal. Toch ging Sarasani na 10 jaar dicht. Hoe komt dat? Economie. Verhaal, gewoon een economisch verhaal. Kijk, in de horeca is het gebruikelijk dat je niet altijd levende muziek hebt. We weten allemaal, hoe meer levende muziek je doet, hoe moeilijker het wordt om je klanten tevreden te stellen. Dat gold hier ook natuurlijk. Al had je hier natuurlijk het voordeel dat er elke week nieuwe mensen kwamen. Dus het gold wat minder, maar op den duur ging het toch ook wel gelden. De mensen die hier terugkwamen, die hadden het allemaal al gezien, gingen andere dingen doen. De cafés kwamen meer in opkomst, de discotheken kwamen in opkomst. Dus op een gegeven moment kwamen hier met een topband 100 mensen nog. Ja, en dan is het gauw gebeurd natuurlijk. Nou, maar wel prachtige herinneringen, Rijn. Dank je wel. Frank en Erik, jullie horen het. Geen afterparty bij Sarasani vanavond. Ja. Nee, maar de laatste boot is ook al vertrokken straks. Dus wij moeten hier ook blijven. En dan treden we toch een beetje in de voetsporen van de QB en de Blizzards. De Outsiders. Hè? De Bintangs. Toch, Frank, even blij? Ja, heerlijk. Legendarische plek. Hey, kom je snel weer terug, Maai? Of blijf je daar nog even rondhangen op die plek van die fantastische beatboerderij? Ik denk dat ik nog even rond ga hangen hier. Nou ja, kom daarna maar weer snel terug. Texel is een schapeneiland bij uitstek. Er leven hier 2 keer meer schapen dan mensen. De Texelse schapenkaas die dat oplevert was eeuwen geleden wereldberoemd. En dan met name de groene variant. Dat was nogal een... die heeft nogal een bijzonder ingrediënt. Als finishing touch wordt de kaas namelijk op smaak gebracht met wat mestsap.

Kijk, die pak ook even een stukje. Ja. En als er dus microbiologen zijn die denken van... ik wil het met jullie gaan ontcijferen. Ik mag zeggen, er zit serieuze lucht zit hier aan. Wel, hè? Serieuze lucht. Oh, het slaat helemaal op mijn gehemelte. Ja, maar het is een beetje schapig. En ook een beetje pissig, mag ik dat ook zeggen? Snap je wat ik bedoel? Zo, dit is niet goed, hoor, dit. Ik laat jou het eerst even. Ja? Een hapje nemen? Nou, nee, eens maar een hapje. Dan kijk ik als je het overleeft. Live. En? Skeerpakees. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja? Nou, dan mag je een stukje van mij straks ook nog nee, even. Maar het smaakt sterk. Het heeft een aanwezige smaak. Zeker. Ja, als je deze op een kaasplankje... Ik heb laatst een keer een blinde proeverij gedaan met mijn kinderen. Ik durf het echt aan. Ja? Die hadden me ook nog nooit geproefd, want die dingen zijn zo illegaal. Want je kunt op Tesco beter aan kook komen dan aan kaas. De burgemeester veert weer op. Ja. Ja, goed, zo simpel is het. Maar is er een je haalt er maar met één uit vandaan. Ik denk van, dit is echt iets speciaals. Ja? Ja. Maar er zijn dus wel, stiekem... gewoon boerderijen die dit maken, achter gesloten deuren. Nou, nauwelijks. We hebben er echt... Nou ja, hij bestaat en hij bestaat niet. Dat is alles wat ik mag zeggen. Ja. Ik vind wel het aspect dat wij hier een illegale kaas eten... dat vind ik hem nog lekkerder maken. Snap je wat ik bedoel? Neem jij nog eens een hapje, Frank? Ik heb net een hapje gehad. Nee, je moet nog even een hapje nemen. Ik neem zo nog een hapje. De mensen thuis willen even jou een hapje horen nemen. Ja, hebben ze net gehoord. Vertellen wat je ervan vindt. Die kaas is ook nog in verschillende vormen van kunst terug te vinden. Ja, in de Gouden Eeuw had je die prachtige stillevens. Als je in het Rijksmuseum komt, of in het Mauritshuis... daar hangen schilderijen van Floris van Dijk, van Clara Peters. Nou, dat zijn de weelden van deze tijd. We hebben het over 1610, 1620... en dan zie je van die gestapelde kazen. Nou, daar is die, de Gouda. Die kennen we allemaal. Ja. En bingo, een groene kaas. Die een stuk groener is dan deze. Want daar zat waarschijnlijk voldoende kak in. Er zat meer stront in. Ja, nee, precies. Maar dat was gewoon de weelde van die tijd. Okay. En zoals Hugo de Groot al zei... Nou, je hebt de Texelse kaas, dat is nummer 1. Ja. Twee werd ook elders wel gemaakt. En dan had je Edamme, dat was op nummer 3. En daarna kwamen de Roquefort, de Pecorino. Dat waren allemaal een beetje mindere kazen, vond hij. Want dit is het echte werk. Hoe vind jij deze, Lodewijk? Ja, ik mag hem graag eten. Kijk, het is niet iets waarvan je denkt... hier gaan we enorme hoeveelheden van weg snijden. Het is geen goudse gummie. Maar het is zo speciaal. Een rode wijn erbij, het lijkt me heerlijk. Een rode wijn een glaasje rode wijn erbij? Ja, geef die man een rionga. We zijn er nou toch. Ja, ja, geef die man een rionga en dan... hartstikke goed. Lodewijk, ik ben benieuwd. Dit zou wel eens ook Texel weer op een andere manier op de kaart kunnen zetten. Op de menukaart graag. Ja, nee, ja, zeker. Ja. Maar ja, jij roept dus nog wel mensen op. Vind een alternatief voor stront. Ja, meld je dan, mij. Laten we gewoon de code kraken. Hè? Dus het geheim van de groene kaas. Lekker illegaal is ook wel fijn. Ja, precies. Maar dan kun je... Nou ja, ik heb niet eens genoeg om hier de hele studio een stukje te laten proeven. Nee. Mooi. Lodewijk Drost, jouw boek Lekker Wat ligt op 8 juli in de boekhandels. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En met smaak. Geen mens is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd in 1979 geboren in de Brabantse gemeente Roosendaal en Nispe. Maar trok voor zijn studie naar Wageningen. Na de studie landinrichtingswetenschappen werd hij al gauw lid van de gemeenteraad van Wageningen namens D66. 5 jaar lang was hij daar ook wethouder. Tot hij in 2015 op de boot stapte en burgemeester werd van het grootste waddeneiland van Nederland, Texel. Michiel Cornelis Uitenhaag, goedenavond. Hey, goedenavond, luisteraars. Ik neem aan dat u weet waarom u hier bent. Ja, en ik ben ook wel een beetje nerveus. Ja, het ging vanavond over de toerisme-druk hier op het eiland. We horen dat er parkeerplaatsen op zijn, de schappen in de supermarkt leeg raken. Kunt u hier iets aan doen om dit iets beter te kunnen reguleren? We hebben volgens mij met hotels, huisjes, parken dat heel goed gereguleerd. Daar zit al een max op. De grote discussie die we nu voeren is over dagjesmensen en over de B&B's. En daar zal de komende tijd de politiek een behoorlijke discussie over voeren. En ik verwacht, burgemeester boven de partijen... maar ik verwacht dat daar wel een discussie over komt... dat er ook een maatregelen gaan volgen. Ja. Ja, maar zou het niet gewoon beter zijn als Texel en de Texelaren... wat minder afhankelijk zouden zijn van het toerisme? Doen we ook, hè. We proberen te investeren in bijvoorbeeld het NIOS... het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Er zit een grote handelaar in allerlei oliën op het eiland. En natuurlijk hopen we ook dat de visserij gewoon een goede toekomst kan hebben. Hmm. En onderschat ook de agrarische sector niet. Om maar even een paar dwarsstraten te noemen. Dus zeker een goed punt, Erik. Ja, de beroemde en de beruchte groene kaas van Texel. We hebben hem zojuist even geproefd. Maar heeft u al het genoeg gehad om het te proeven? Nee, Ik wist ook niet dat Lodewijk hem ging presenteren. Hij keek ook een beetje mij aan van, zullen we het doen? Wat mij betreft, Lodewijk, als jij dit een verantwoord product vindt, dan zorg ik dat de NVWA het niet op het eiland komt controleren en gaan we gewoon verkopen. Nou, dat zijn grote woorden. Meneer de burgemeester, het is zo illegaal als de pest, maar wil je even een stukje proberen, live op de radio? Ik leef nog. Ja, nog wel. U kijkt er wel een beetje vies bij. Ik vind hem heel lekker, Lodewijk. Ja? Nou, mag gezegd. Nou, prima. Maar zou deze kaas dan niet gewoon weer in productie genomen moeten worden om Texel ook internationaal wat meer op de kaart te zetten? Hè? Roquefort, de parmezaan en de groene kaas van Texel. Ik vind het prima. En ik wil me ook voor inspannen om de discussie over de NVWA, wat zei die, 1918, 1917, om toch eens even te kijken of we dan ruim 100 jaar na dato wel weer gewoon deze kaas kunnen gaan produceren. De burgemeester vindt hem echt lekker, hè? Want die zit er nu echt... Ik vind hem ook lekker, Frank. Ja, nee, maar kijk, hij zit er nog van te peuzelen. En ik leef nog. Ja, nee, ja, dat kan. Ik vind het toch een gek idee. Stond iemand. Maar goed, dat vogelspotten is heel populair op Texel. Weet u het verschil tussen de klaskoekoek en de pimpelmees? Ze zijn verschillend, maar dan ga ik voor mijn examen zakken. Helaas, Frank. Ja, dat weet u niet. Nee, het jutten is een onmiskenbaar onderdeel van de eilandidentiteit. Waarom is dat niet toegestaan voor iedereen? Uiteindelijk, als je iets op het strand hebt liggen, wil je weten van wie het was en een poging doen om het ook proberen terug te brengen. En als het waarde heeft, moet het netjes ingevoerd worden in de Europese Unie. Dat is eigenlijk de reden waarom het niet meegenomen mag worden. Maar de burgemeester begrijpt ook wel dat een traditie in ere houden ook wel heel erg leuk is. Dus, ja, dus als iemand een paar planken vindt, dan mogen die gewoon mee naar huis. Eigenlijk niet, maar het zal wel eens gebeuren dat hij de andere kant uitkijkt. Ja, u bent eigenlijk zelf officieel, bent u hoofd, hè, van de strandvondens. Ja, exact. Gaat u zelf wel eens lekker een stukje jutten? Nou, als ik dat zou doen, dan zou ik de hoop strandvondens achter me aankrijgen, Erik. Dat gaan we niet doen. U bent een beetje moeilijk te verstaan, maar dat komt omdat u een stuk groene kaas in uw mond. Ja, ik zal stoppen. Maar ik leef nog wel. Ja, dat is een goed teken. Goed, gelukkig. Maar misschien kan Lodewijk nog een plakje afsnijden voor de burgemeester. U bent er toch nog. Ja, Texelaren die staan erom bekend om een sterke identiteitsgevoel. U bent hier vanaf het begin, komt van het vasteland. Voelt u zich wel eens buitengesloten als Brabander eigenlijk? Dat valt mee. Je moet uitkijken dat je zegt, ik ben ook een Texelaar. Want dat zul je nooit helemaal worden. Maar ik denk dat ik na een paar jaar ze wel redelijk begrijp over het algemeen. Ja. Maar durft u te zeggen, dat heel Texel luistert radio, ik ben een Texelaar? Nee, dat zal ik niet zeggen. Want dan krijg je de geboren toch Texelaars achter me aan die zeggen, burgemeester, dat bent u niet. En snapt u dat dan als ze dat zeggen? Ja. Ja, legt u dat eens uit? Je hebt, als je ergens bent geboren, een andere binding, een andere identiteit en in een andere omgeving opgegroeid dan dat ik ben. Nogmaals, ik probeer ze goed te volgen en te begrijpen, maar ik zal het nooit, eentje helemaal worden. Trouwens, iedereen die hier naartoe komt en, en hier niet is geboren, zal nooit helemaal een Texelaar worden. Goed, terug naar de kust, geschreven door Teun de Winter, voelt voor elke Texelaar als het officieuze volkslied. Kent u de tekst uit het hoofd? Ik ken hem niet uit het hoofd, maar wel een aardig eind. En ik heb de clip op YouTube regelmatig bekeken met de Teun, de stoplichten op Texel. Op de kust van Texel staan een paar stoplichten. Nou, je moet weten, er staat maar één kruis. Hoe komen de stoplichten in die clip op het strand terecht? Ik weet het niet. Ja, maar Teun de Winter zegt dat was een beetje raadselachtiger. Dat vond hij eigenlijk wel mooi. Poëtische vrijheid. Okay. Maar welk stuk kent u? Kunt u het refrein zingen? Ik wil terug naar de kust. Heel onbewust. Nou, en voor mij zijn mijn zangkwaliteiten ook niet zo dadelijk dat de luisteraars van Radio 1 daarvan genieten. Dus nou, ik hou er maar over op, denk ik. Ik vond het niet zo verkeerd. Okay. Goed, burgemeester Michiel uit Den Haag, dank voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja. Voordat we gaan afronden gaan we nog even heel kort naar Marcella Mesker, die voor ons de wedstrijd van Botik van de Zandschulp op Roland Garros volgt. Ja, geweldig tennis speelt Van de Zandschulp. Hij veegt Hurkacz set 3 en 4 van de baan. Het is 5-2 in de vierde set voor Van de Zandschulp. Hij serveert voor de setwinst om een vijfde en beslissende set af te dwingen. Dus na bijna 3 uur spelen gaan we dadelijk richting die allesbeslissende vijfde set bij het debuut van Botik van de Zandschulp. Nou, dat wordt nog spannend. Frank, dit was hem, onze uitzending op Texel. Maar we hebben nu wel één probleem. De laatste boot is al weg. Ja, dat lijkt me sterk. Er gaat vast nog wel een boot. Nee. Hoe moeten we anders thuiskomen? Ja, maar niet. We blijven hier vannacht op Texel. Nou ja, we gaan samen we de skommelnacht in. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Stukje groene kaas erbij. Ik vind geen straf hoor, hier op Texel zijn. De zon die schijnt hier altijd. Overal waar je kijkt, vrolijke schaapjes.